eti ukasema kwamba ah masahaba nini masahaba walikhtalifiana lakini hawakufarikiana, utakuwa unazungumza maneno ambayo si sawa sawa, kwa sababu masahaba itikadi zao zilikuwa moja, mfumo wao ulikuwa ni mmoja, mwalimu wao alikuwa ni mmoja. Kwa hiyo tofauti zinazojitokeza zinaitwa ikhtilafu tanawwu. Kwa hiyo kutaka kuingiza wazushi na wengineo katika watu waovu, katika grupu au kundi la watu wa kweli, watu waliosimama katika itikadi ya sawasawa, kwa kutumia kipengele hicho kwamba watu wakhtalifiane lakini wasifarikiane, ni kutaka kuiua sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hili limewafanya walinganizi wengi wakawa hawalingani sunna. Kwa hiyo wazushi wanapowasikia wanawapenda, watu wa sunna wanawapenda, wale watu wa sunna ambao hawana hawaguswi na mambo ya kiitikadi. Wao wenyewe wanachokitaka ni dola tu. Nguvu sisi Waislamu lazima tuwe na nguvu tu kitu kimoja. Wale wana sunna wana harakati wanawapenda mashehi yao. Kwa sababu hawamgusi mtu wenyewe. Wakigusa watagusa juu juu mambo mengine basi wanakwenda zao. Sasa kufanya hivyo ni kuiua dini. Ni kuua dini. Ni lazima waovu wabainishwe, na tunaanza washirikina, watu wa bid'a, watu wa fiski na fujur na wengineo wanafuatia. Na siku zote utakuta watu wa bid'a ndio wanaozungumza mambo yao yaliyo kinyume na sheria kwa jina la sheria ya dini. Utakuta mtu amevaa kanzu kilemba shekhe, atatia jambo ambalo si la dini, lakini anakuja kwa sura ya dini kusudia katika talbisi na, yani kuleta utata na kuwapotosha watu. Huyu aliyevaa vazi la dini lakini ikawa analingania uzushi na mambo maovu, huyu ni mbaya zaidi. Kwa sababu wewe ukisikia mathalan padre askofu azungumza utukana Uislamu atakubabesha, usijue kwamba ni chuki zake za kikafiri tu. Huyu kafiri tena naye. Lakini shekhe sasa azungumza jambo, ataja aya, ataja hadithi lakini apotosha, huyo ni hatari, kwa sababu watu watamsadiki. Wataona huyu azungumza kwa jina la Uislamu. Sasa watu hao wanatakiwa wasifumbiwe macho, wazungumzwe, na huu ni msingi katika misingi ya Ahli Sunnah wal Jamaa. Kwa hiyo tunawaomba Waislamu wanaojinasibisha na madhhabi Ahli Sunnah wal Jamaa, manhaji ya Salafu Salih, manhaji Ahli Hadith wal Athar, wasisikie unyonge wanapotajwa watu wazushi na wakatahadharishwa kuona sasa mambo kutaja tajana na nini sasa haya. Kwa nini asizungumze mambo mengine? Mbona shekhe fulani mwenyewe azungumza mada nzuri tu? Kuna baadhi ya miji kuna mambo hayo. Kuna mashekhe wakizungumza waonekana hawa matatizo, lakini shekhe fulani ah mashallah. Kwanza hapa hapatoshi. Msikiti huu hautoshi. Kwa sababu shekhe fulani kaja, watu watazungumzia kisa cha Nabii Nuhu. Watafurahi, wataondoka pale, hajaguswa hata mtu mmoja. Watapewa kisa cha Nabiullahi Hud, cha Nabi Yunus, cha Nabi Lut na kaumu yake, visa vya kina Unj bin Unuk na visa vinginevyo. Hawamgusi mtu wenyewe. Kwa hiyo kila mmoja akitoka pale, kama katoka sinema raha kabisa, wewe umeridhika. Kama katoka kwenye sinema ya Mitabacha, dini haiendi hivyo. Hapa hatukuja kuliwazana kwamba wewe una matatizo yako na shughuli zako huko zimekukwaza, uje hapa eti uje uliwazwe kwa maneno mazuri. Nenda kaliwazwe na mkeo. Hapa tumekuja kufundishana dini. Pale unapokosea wakosolewa, wewe kwa sawa, niyo ndio sawa sawa. Na ukisomewa aya za Qur'ani, maadamu wewe ni muumini wa kweli, waliwazika. Sio kupewa upewe visa tukupembeleze ili kuwa hivi basi kutoka pale murta eh moyo wako umefurahi. Nilikuwa mimi bwana ah mashaallah. Hatutaki mambo haya. Kama wewe ni Ahli Sunna wa kweli, hizi sio njia za sawa sawa za kuleta usuluhishi katika mujtamaa. Hizi ni njia za kulaza watu. Tusitumie aya katika au tukazitumia aya au hadithi katika mahali ambapo sipaki. Mtu anasema hey, Allah tabaraka wa taala ashasema udhu ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati hasana, lingania katika njia ya mula wako kwa hikma. Bwana ukatafsiri hikma ni kumnyamazia mzushi, jambo la uzushi ukasema kwamba hiyo sunna bid'a hasana, eti ukaona kwamba ndio hikma. والموعظه الحسنه موعظه مزوري كون الفيسا لا كنا واكو مفikia kuunda visa visa vya chura chura kasema hivi kamwambia bata bata aliposikia asiye kafanya kuna watu wamefikia kiwango hicho kwa watu wacheka furaha kabisa. Hapa hatukuja na visa vya chura na bata, hapa ni kuambiana maneno ya sawa sawa, na visa vinavyotajwa ndani ya Qur'ani au katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ukiangalia kwa undani kabisa kuna ibra, lakini liuli alalbab laqad kana fi qasasihim ibratun liuli alalbab, kwa hakika ndani ya visa vyao kuna mazingatio kwa wenye akili. Sasa vitumike visa mahala pake kwa utaratibu wake, lakini watu wa sampuli hii qasasun qasasun ni watu ambao watu wa sampuli hii walikuwa ni watu hawahesabiki kwamba ni maulamaa mbele ya ahlul hadithi, mbele za ahli sunnah wal jamaa. Kwanza wakiwepo ahlul hadithi ahli sunnah wal jamaa qasasun hawazungumzi, watu wa visa. Haya mambo ya visa haya yalianza siku nyingi sana, msije mkaona kwamba yameanza leo. Wale kina Imam Ahmad wakisimama wakiwapiga vita wazushi na watu wengine wakiwachukia wao